Studio Efekt. Fenomen. Dobra, wejdź. Nie wysyłam, gdzie to rusza. Nie wysyłam, gdzie to rusza. Bo słuchasz fenomenu, w tym jest dusza. W tym jest dusza. Bez kitu. Nie wysyłam, gdzie to rusza. Bo słuchasz fenomenu, w tym jest dusza. W tym jest dusza. Bez kitu. Jeszcze raz, nie? Nie wysyłam, gdzie to rusza. Nie wysyłam, gdzie to rusza. Bo słuchasz fenomenu, w tym jest dusza. W tym jest dusza. Bez kitu.